Kwa munasaba huu, tutazungumza kidogo uhusiana na hatari ya makundi au almanahiji almukhalifa limanhaji salafi. Tutayatazama makundi makubwa mawili, makundi makubwa mawili: al-khawarij na au khawarij. Tutatazama makhawariji wa kisasa ambao ni ikhwanul muslimun, na ikhwanul muslimun wana mgawanyiko, nao wana mgawanyiko, tutaona kwa kiasi fulani. Lakini kadhalika tutatazama jamaatu tablighi. Jamaatu tablighi wa da'wa, au jamaatu da'wa wa tablighi, hawa ni masufi wa kisasa, hawa ni sufiyatul asriya, masufi wa kisasa modern, hawa ni mamodern. Na ikhwanul muslimun ndio makhawariji wa kisasa. Tutatazama pia khatari zake kwa ufupi, lakini insha Allah kituafikisha, tutaona njia wasail mbalimbali za kuweza kuepukana na khatari za manahiji haya. Tuweke kidogo hapo nukta, tukianza na khatari ya pote na au manhaji za kundi hili la Ikhwan al-Muslimun, kundi ambalo limeasisiwa na muasisi wake Hassan al-Banna, ambaye huyu ni sufi, alikuwa ni mtu sufi aliyebeba fikra za kitasawuf na huyu bwana baadaye alipokufa, kundi hili likabebwa na afkari zake, zikabadilika kutoka katika mrengo au mtazamo wa kisufi kuelekea katika mrengo wa kikutubia, ambao wakati huo alibeba zimamu ya kundi hili Said Qutb. Baadaye kundi hili wakati huo wa Said Qutb likiwa lina mtazamo wa kutubia, likiwa nafahamika hilo au nafahamika hivyo, likagawanyika hapo kwenda katika jamaatu alhijra wa takfir. Wakati wa kutubia au wakati watu wamebeba fikra za Said Qutb, kundi hilo likagawanyika au kukazalika tawi jingine la jamaatu alhijrati wa takfiri, vile vile na jamaatu alislamia. Baadaye kundi hili likaja katika mrengo wa Sururia, nisba ya Muhammad bin Surur, Zainul Abidin. Na wakati huu kama anavyotaja Sheikh Muqbil rahimahullah, bwana Muhammad bin Surur alikuwa ni mtu alielelewa dhahiri yake katika malezi ya kisalafi, na alipokwenda Ulaya huko akatoa majala au majallatul bayan, vile vile majallatul sunna. Sheikh Muqbil katika risala hii Aljawabul Baligh, na katika risala nyingine katika Tuhfatu Almujib, Tuhfatu Almujib, vile vile ameulizwa kuhusiana na Ikhwanu Almuslimun, na eleza maelezo na namna kundi hili lilipopita marahil mbalimbali kutoka kwa muasisi wake Hassan al-Banna mpaka Said Qutb mpaka Muhammad bin Surur. Na hali yake mwanzo Muhammad bin Surur, na fitna yake ilianza katika fitna ya Khalij, na akatoa maneno kwa taani maulama na mengineyo. Na Sheikh Muqbil alisema huyu bwana jambo lake lilijificha, lakini Allah amemdhihirisha na atamdhihirisha zaidi. Baadaye huyu bwana akawa ndio bendera au mshika bendera wa fikra na Said Qutb katika kivuli cha sura ya Sunna, na kupitia hapo walighurika watu wengi ambao hawakufahamu manhaji ahli sunna jamaa, manhaji salafi, wakafata afkari za Said Qutb, afkari za Ikhwan al-Muslimun, kwa sababu Muhammad bin Surur aliwaghuri watu wengi kwa dhahiri yake ya sunna na kuita watu katika sunna. Kwa ufupi, siwezi kutoa taarifu ndefu. Hassan al-Banna nimuelezee Said Qutb kama nilivyosema, wakati hautotosha, lakini kubwa ni kutaja hatari kubwa. Mada yangu ni kutaja hatari za hizi manahij al-mukhalifa. Kwa hiyo sitopoteza sana muda, inanibidi nizitaje tena, pia si kwa kunukuu maneno mengi. Tukianza na hawa Ikhwanul Muslimun ambao ni makhawarij. Makhawarij wako wengi na makundi yao tokea mwanzo, na Haruria, Ibadhia na wengineo, lakini tuzungumzia katika wakati tunaoishi. Ikhwanul Muslimun ambao ndio Muslim Brotherhood, kutokea hapo una jamaatu alhijra au jamaatu takfiri walhijra. Semina iliyopita nilitaja mpaka muasisi wake ambao limeanzia pia Misri, jamaatu alislamia. Fikra hizi zikabebwa na watu wengi katika hao, baadaye zikabebwa na aiman adh-dhawahiri, fikra za takfir na Osama bin Laden ni katika warithi au waliopata fikra hizi kwa adh-dhawahir, ayman adh-dhawahir. Kundi hili limekuwa na limegawanyika, lina matagaa mengi sana katika wakati tunaoishi, lakini asili yao ni makhawariji, asili yao ni ikhwanul muslimun, kutoka katika mtazamo wa Sayyid Qutb, ambaye ndiye mwenye mtazamo mbaya zaidi kuliko Hassan al-Banna katika hatari tunayozungumzia. Sayyid Qutb ndiye ambaye aliyokuja na fikra ya kukufurisha mujtamaa wa Kiislamu na kuwa watu wote ni makafiri, au watu wote hawa ni makafiri. Na kwa ajili hiyo, ikiwa watu wote ni makafiri, hawa watu wanahitaji pia kupigwa vita, kupigwa vita. Na ndio hapo yakazuka makundi yote unayoona leo, Daesh, watu wa Daesh Islamic State, Boko Haram, Al-Qaida, Taliban, Al-Shababu na makundi mengine. Naija huko yanaendelea, una Burkina Faso, una Mali. Hayo yote makundi unayoona mpaka ulimwengu wafanya vikao. Kuna maeneo wana nguvu kama Naija, wameua karibuni askari wengi. Mali kule wanavamia sehemu, wanaua askari 200, sio tu kawaida askari. Wale Boko Haramu wana vifaa vingi kule Nigeria. Haya makundi yote mtazamo wao, hii jamii yote hii ni ya kikafiri, isipokuwa wao. Wao wamejitoa, wao hawamo kwenye huu mjitama, lakini waliobakia wote wasonga mkono ni makafiri wote. Na biladi zote hizi ni biladi si za Kiislamu, na jamii ipo katika jahilia. Tutazungumza kwa ufinyu huu kwa haya makusudio ambayo tunayataka tuyahudhurishe kwenu. Hatari tunaoiona katika dunia, kutikisika kwa amani iliyoko katika dunia, sababu yake ni fikra za Sayyid Qutb katika wakati huu tunaoishi. Ikhwanul Muslimun ilipokuja katika marhala ya Sayyid Qutb, hii ikabeba fikra hii mbaya chafu. Utanukuu maneno kutoka katika kitabu kinachoitwa Ar-Rasailu wal Maqalatu An-Najmiyya fi Masail Ad-Da'awiyya wal Manhajiyya cha Allama Ahmad ibn Yahya An-Najmi, ukurasa wa 236, akizungumzia nash'atu takfiri fi hadha az-zaman, nash'atu takfiri fi hadha az-zaman, chanzo na sababu ya takfiri katika wakati huu. Hatari hii ni kubwa sana kama utakavyoizungumza, na ndio ala alaqali kwa muda huu mfupi tuelezee katika mrengo huu wa Ikhwan, kisha tuingie katika matablighi tuone baadhi ya hizo hatari ili tumalize muhadhara. Sasa hivi 12 kasoro. Anasema al-Sheikh rahimahullah, amma nash'atu at-takfir fi hadha az-zaman falladhina ahyaw madhhab at-takfir fi hadha al-'asr hum jama'atu al-ikhwan al-muslimun, waliyanzisha au waliyuhuisha. Sasa madhhabu hii tumesema ni ina asili huko, walikufurisha watu bora kina Ali na wengineo, lakini katika wakati huu tunaoishi katika asri hii, anasema Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi waliohuisha madhhabu ya takfiri katika asri hii ni ikhwanul muslimun, ni hawa ikhwanul muslimun ndio walioanzisha jambo hili. Wa ilaika ma yuthbitu dhalik, wa ilaika ma yuthbitu dhalik, nachukua yale ambayo yanathibitisha hilo. Au pia unaweza kusoma falladhina ahyau madhhab at-takfir fi hadha al-asr hum jama'atu al-ikhwan al-muslimin. Wa ilaika ma yuthbitu dhalika litakuna min hadhihi al-jama'a ala hadhar, chukua yale ambayo yatathibitisha hilo, ili uwe wewe kutokamana na hii jamaa ya ikhwanul muslimin uwe katika hadhar, uwe na tahadhari. Kundi hili la ikhwanul muslimin ulitahadhari. Anasema Sheikh, fa hadha Sayyid Qutb, huyu Sayyid Qutb qad kaffara ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ameukufurisha umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fi tafsirihi, kama ilivyokuja katika tafsiri yake, mujalladu wa 4 ukurasa ambao ni juzuu ya 4 ukurasa wa 2122 namna alivyonukuu, fi dhilal alquran, haithu yaqul, anasema Sayyid Qutb, إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة. حقيقة يا جامبو إليفيو حكونا كتك أسو أرض هفليو دولة يويوت سيركال يويوت يكي إسلام، ولا مجتمع مسلم ولا مجتمع وكي إسلام، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. نا كانوني يكتعامل كانوني يكعمليانا كتك مجتمع أو كويش كتك مجتمع هو نشريع الله نفقه يكي إسلام شريع الله نبيس ومجتمع وككفير واندو وإسلام وإشنا هوا واتو كما بلي وإسلام ونفو إشنا مكفير. وقال في تفسير سورة الأنعام نسمى عندليك نسمى شيخ، ولقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية. نسمى سيد قطب نهكيك مدى أمزنغك مدى كما يبقى كتك حديث، كنا حديث نسمى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. أو سيو فسأنا سيما سيد قطب، لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية. مدى ومزنغوك ومعنزة ومرودي وكات ومرودي كل كما فيلي الفكوجة هي ديني كوانا دام. Yani muda yani hii jamii imerudi katika nini? Jahilia. Hizi zama tunazoishi ni zama za kijahilia. Anasema bila ilaha illa Allah, kwa hii la ilaha illa Allah zama zimeduru zimezunguka zimerudi kule kule. Hii jamii yote ni ya kijahilia, haijui kabisa la ilaha illa Allah. Faqad irtaddat albashariyatu ila ibadati al-ibad wa ila jawri al-aliyan, jamii wanadamu wote wamertadi wamerudi kwenda kuabudu viumbe, wa ila jawri al-aliyan, na kwenda katika dini zenye dhulma sio Uislamu. Wa nakasat an la ilaha illa Allah, na imetoka jamii kutoka katika la ilaha illa Allah. وإن ظل فريق منها يردد على المآذن, حتى كما كتبكي نكوندي لا رودي رودي كتك أذانا نسمى لا إله إلا الله, يعني أشهد أن لا إله إلا الله simuadhini, hata kama kuna kundi la tara anarudia rudia adhana, lakini watu wote wamertadi. Anasema anarudia tu tamko hilo, duna an yudrika madlulaha, pasi na hilo kundi kufahamu maana ya hiyo la ilaha illallah. Na anaendelea kusema katika tafsiri tena, hiyo ilikuwa ni mujalladi wa pili, sasa hivi ni mujalladi wa tatu anuku Sheikh, inna almuslimina alana la yujahidun, anasema hakika waislamu hivi sasa hawapigani jihadi, koma dhalika, hilo la kutoa wao kupigana jihadi, anna almuslimina alyawma la yujadun, kwa sababu hivi leo hakuna waislamu. Hii ni dhilali alquran, hiyo tafsiri inosifiwa na wanaharakati, sipo ya kiswahili chake mwekewa kule mavioni na mashuleni. Tafsiri hii ndio imejaa maneno haya, ndio maana waloisoma tafsiri hii wote illa man rahima rabbi wameingia katika takfiri almujtama. Inna qadhiyata wujudi alislam wa wujudi almuslimin hiya allati tahtaj ila ilaj, qadhiya ya kupatikana uislamu na kupatikana waislamu hivi leo, qadhiya hiyo ndio yatakiwa ifanywe ilaji. Yani watu waliendea hilo la kuwapata waislamu, warudishwe waislamu. Hakuna waislamu, wala uislamu haupo. Lakini maneno haya pia ameyathibitisha Yusuf al-Qardawi, ambaye ni moja katika wafuasi wakubwa wa kiikhwani na ni katika matakfiri wakubwa, yani katika watu wanaokufurisha jamii. Anasema katika aulawiyatu alharakati alislamia, ukurasa wa 110 ananukusha Ahmad Yahya Najmi, fi hadhihi almarhala dhaharat kutub sayyid qutb, katika marhala hii dhaharat kutub sayyid qutb, bimadhihiri vitabu vya sayyid qutb التي تمثل المرحلة الأخيرة في تفكيره. vitabu hivi vinawakilisha marhala ya mwisho, hatua ya mwisho katika kufikiria, katika fikra yake na kufikiria kwake au kuweka fikra katika kundi hili. alladhi yanzahu bitakfir almujtama, fikra ambayo imebeba kukufurisha mujtama, wa i'lan aljihad, na kutangaza jihadi ala nasi kafa, jihadi hiyo ni kwa watu wote. Qardawi, Yusuf Qardawi ananukuu au anaeleza ya kuwa vitabu vya Sayyid Kutub katika marhala hii akhira ya kufikiria kwake na kuweka fikra, ni mufakiri wa kundi huyu aliyeka fikra katika kundi la ikhwan, amekuja na fikra ya kufurisha mujtamaa wote na isimamishwa jihadi ya kupigana na watu wote. Kwa ukitazama haya makundi yote leo yanaona hii jamii yote ni ya kikafiri. Watazame Daesh, tazama Boko Haram yule kiongozi wao, tena anataja mpaka wale maulama wa Saudia, aitaje ile Saudia kabisa, ile ni mji wa kikafiri na harakati zipokwenda kuikomboa, watu wote ni makafiri. Watu ndio Waislamu, ndio wanavamia katika miji. Kuna wakati walivamia mji mmoja, watu wamefiwa wenyewe hapo kwenye matanga, wakawaua wote wote wakawaua. Yani Waislamu wamefiwa pia, wako pale na bid'a zao, bado ni Waislamu, lakini wakawaua wote kwa sababu itikadi yao watu wote ni makafiri, na ni jihadi ni kwa watu wote. Ama elezo yako mengi ya kuyasoma, wameyataja ulama ahli sunna wal jamaa, lakini kwa ujumla wake yanarudi huko. Kundi hili la ikhwanul muslimun kwa mirengo mbalimbali, hasa mrengo wa Sayyid Qutb na waliokuja baada yake, ndio zao la makundi yote tunayoyaona katika dunia yenye mrengo wa kukufurisha Waislamu, mrengo na itikadi za kudamirisha miji na kuwaua watu, kujiripua na mingineyo. Athari hizi zinaonekana katika miji mingi. Ukienda Syria, vuguvugu lote lile ni Ikhwanul Muslimun. Ukienda Libya, vuguvugu lote mpaka leo hali mnaziona ni Ikhwanul Muslimun. Ukienda Yemen, Ikhwanul Muslimun pamoja na Mahuthi Shia Rafidha wana mkono mrefu katika hali mnaiona. Ukienda Somali, ukienda Nigeria, ukienda Mali, ukienda Burkina Faso, ukienda Niger, ukienda miji mingi, fikra za Ikhwanul Muslimun ndiyo ambazo zimewafikisha watu pale. Hizi fikra hazikuishia huko. Fikra hizi zimeingia hata katika nchi yetu ya Tanzania. Wanaharakati Ikhwanul Muslimun wako katika nchi hii na walikuja na fikra hizi, fikra za kukufurisha watu, fikra za khuruj, fikra za kutukana watawala katika manabir na mengineo. Wamedhihiri watu katika wakati wa karibuni waliobeba fikra hizi, kama yule Abu Ismail anayejiita sijui Ibrahim Leonard yule, ambaye huyu amedhihiri wakati wa karibuni. Lakini mafikra haya yalikuwa yako katika miji hii na wamebeba maikhwani kama kina Irunga, sijui Ilunga, yule ni Ilunga kinini? Ilunga Kapungu. Haya mafikra wako nayo na wamewasomesha wanafunzi wao fikra hizi. Ukenda mavuo vikuu yenu haya mnayosoma, wako watu wenye fikra hizi. Kule mimi nimemsikia mtu kwa sikio langu akiitwa Muhammad Kasim, sisi nimemsahau, lakini alikuwa ndio president pale wa wanafunzi, Suleiman Kasim, akawa anasema hao mashekhe wa masalafi wote makafiri ndani ya hon ya chuo kile cha Mumu. Kile chuo cha Mumu ni katika shina la Muslim Brotherhood. Japo watu wakisema hivi wataona wachongewa, kwani wafikiri serikali hawajui? Hawajui kwamba wale walimu wengi ni maikhwan, wana harakati, na wao walibeba maandamano mengi, maandamano kuanzisha hisia za kupambana na serikali na kadha. Wale wamezibeba na wamehamasisha watu, na walikuwa wanakwenda katika redio Imani, wana kipindi cha Mwangaza, na kwenye maandamano mimi nimewaona malecture, maandamano ambayo mimi niliyapinga pale ndani Mumu, nilikuwa na darasa, nilipopinga ndo sababu ya kustopishwa darasa. Sasa soma ikhwani hapo eti au leo wameondoka chuo cha kisalafi sasa hivi, wamekufurisha maneno ya kufuru yanawatoka kabisa. Yaani wanafunzi wao, wanafunzi wa hawa kina Ilunga, sababu Ilunga akija pale ni lecturer japo kaishia form 4, lakini alishawahi kuja mie nipo na akazungumza mada awareness. Anataja tu hiyo awareness kwa Kiingereza, hawezi Kiingereza. So kama aweza tu Kiingereza, aweza kufanya presentation 2 hours kwa kutumia language frequently, hawezi. Hawezi. Lakini awareness ni tisho. Siku moja nilisoma gazeti, siku moja nilikuwa natazama TV, basi Hitler alisema my people is my power, basi. Sasa Hitler ndo nani? Akafanya kebehi, akakebehi manhaji sana. Ndio sawa, kwa akija pale ni shekhe. Hawa ndio wanaharakati wa siku nyingi waliokuja na fikra hizi za takfir katika mujtama. Kudhihiri kwake kumekwenda tu kidogo kidogo, lakini wakadhihiri kina hawa Abu Ismaili sasa, ambao ndo zao la kanda ile, kanda ya ziwa, ni katika watu wamebeba sana afkari za kiikhwan Mwanza, Mwanza, Muleba huko kwenye mashule yao, Kirinjiko wapi huko hivi, au sio, zilibebwa hizi fikra kwa kiasi kikubwa na watu wakazibeba, waliosoma wanajua. Katika watu wengine ni Uamsho. Uamsho kule Zanzibar ni katika kikundi ambacho kimebeba mrengo huu wa takfir, mrengo wa kiikhwani wa kikhawarij, mrengo wa kufanya khuruj ala ulati al-umur, kupambana na sulfa. Japo jambo hili ni gumu kulisema, kwa maana nasema hii mada ya umuhali, lakini hikima ya Allah, Allah mwenye ndo anajua. Na kuna wengine kwa ule Uzanzibari, ukitaja Uamsho hata kama tayari ana harufu ya usalaf, bakisaja Uamsho kama apata kigegezi kama kabwa shoti vya umeme, au sio? Na nasema wazi, katika watu waathirika wa ubaguzi miongoni mwa hao ni Wazanzibari, illa man rahima rabbi, lakini ni watu wamejawa na ubaguzi na kuona watu wote wa bara Wanyamwezi, kwa ile hali ya kujiona wao watu wa huku bara ni Wanyamwezi, wao ni watu hivi. Kuna kitu, hata mtu akiwa tayari ana maarifa mazuri bado ana ile masimbi, kwa hata ukitaja jambo kama ina Uamsho, mtu bado ana ile hawa wabara bado. Sasa kama naye salafu pia utachukia haya na maradhi. Sasa Uamsho, kwa kuwa ni watu ambao walikuja na sura ya udini, ingelikuwa ni chama cha kisiasa kama ACT Wazalendo au Kafu au hivi Chadema, tungewachia na siasa yao, wakaangaika na siasa yao, wakazunguka wakapigana na sikuwachia kuwa yafaa. Lakini hawa kwa nini tuwasema? Kwa sababu hawa walikuja kwa sura ya ushehe, sura ya dini, wazisoma aya, tena wanamwambia sheni rais, hawa Watanganyika wamekusaidia nini? Kazi yao hapa sikuuza sumu ya panya, hii nimesikia na kuona. Tena mtu aigiza, utakuta madarajani sumu ya panya, sumu ya panya, nauza karanga. Yani Watanganyika wamesafiri huku, wamekwenda kule, kazi yao kuuza sumu ya panya na karanga. Tizama Kariakoo, Wapemba walivyojaa na maduka ya vitambaa na uchumi. Alafu wewe ni shekhe, alafu wewe ni shekhe, umesema kwa sura ya shekhe, hatuwezi kukuacha, hatuwezi hata siku moja. Kwa hiyo inawezekana, kwa vile watu wa kule, watu wa visiwani wengi ndugu, kwa mwingine ukitaja wamgusa, huyu itakuwa kule Donge nakutana naye, huyu nakutana naye kule kaskazini, huyu mkusini mwenzangu. Uamsho ni katika kundi la kihawarij, na shiari zao za kihawarij ni dhahira, wameeleza wazi kuwataja viongozi wenye sulta, wenye mamlaka, raisi wakamwita dikteta, wengine wanafiki, wengine hivi, wametaja wazi na sauti zipo. Na mwisho akasema atakayesema muungano uendelee, kichwa kichwa halali yetu, kichwa halali yetu, bimaana laqad kafara, amekufuru yule atakayesema tu muungano uendelee kwa kichwa halali yetu. Hii ndiyo fikra ya takfiri. fikra ya takfiri ya wazi kabisa ambao walibeba hawa mabwana uamsho. Na kuna mambo mengi sana ambao mengine hatuwezi kuyataja mbele za watu, lakini ni watu wenye fikra za takfiri, fikra za kigaidi, irhabia. Hilo halina shaka, hilo halina shaka. Lote au yote ni zao ya ikhwanu muslimun wakati au katika hii fikra au mufakiri huu Saidi Poto. Ukija katika nchi ya Kenya, bwana mmoja Abu Durogo ndio alobeba gurudumu la fikra hii ya kukufurisha watu, na ndio watu wengi walioathirika katika miji yetu wameathirika kupitia masidi haya. Mesema hii mada sio ya siku moja. Sio kwa nini mnipa mada hii siku moja? Ana sasa naona kigegezi saa 12 imefika.